Oyembi yembi ngai bofre wana tata lili salongo ya Oyembe linga babi priveo wana ndemote malokoso Lelo na babi priveo lobi ekokoma na bafami Lobi la jala ki bofre lelo na komi opposition Okomi na yembele yembele lokola mwane tike bandeko Nyonso yoko yembelanga ezali kaka kurso pouvoir Olobinga na nyatili yanzi yo nyatitonga mon frère Yango ye kurso pouvoir Yembi yembi ngai bofre wana tenjali lisano ngoyo Oyembe linga babi priveo wana ndemote malokoso Lelo na babi priveo lobi ekokoma na bafami Lobi na jala ki bofre lelo na komi opposition Okomi na yembele yembele Lokola mwane tike bandeko Nyonso yoko yembelanga Ejali kaka kurso pouvoir Olobinga na nyatili yazi Yo nyatitonga mon frère Olinga kanazu wakateo Poto yeba na bomwana Olinga kabatanga kateo Kombo nanga na miso na yo Olinga kako sala sambla na bola munga na sala yo Olinga kako yo kakateo Ofoko asalili kambo boye Olinga kato sala konkewase Mamaya eko zanga kayo Obo mimi ziki ya batoe Nalo kaso na yo ya kabiyo Ye kabiyo Kamba kumisanga teo na miso na yo motema pasio Olinga katokuta na kateo motema na yo eko pasukaka Oseki sakanga imo fre na likolo ya mbebo Olinga kakoseka na teo na miso na ngao yo kakasonyo Olinga kana motema na yo Kombo ya Franco eli moi Zambia sana yu tambala mwe yu Nabalo kena yena sima Zambia sana yu tambala mwe yu Nabalo kena yena sima